Tienes las luces de tu coche encendidas. Ni na ni na ni na na ni na na ni na. Tienes las luces de tu coche encendidas. Ni na na ni na ni na na ni na. Tienes las luces de tu coche encendidas. Ni na ni na ni na na ni na.